fik jeg lige trykket på den forkerte knap. Resten af dagen og i aften, nogen eller en del sol, med mulighed for lokale regn- og tordenbyer. Nu er det tid til tredje planet for solen. Patienter med skizofreni hører ofte ubehagelige stemmer og andre skræmmende hallucinationer kombineret med vrangforestillinger. Nu har et dansk forskningshold ved hjælp af hjerneskanninger som de første vist, at jo værre disse symptomer på skizofreni er, des mere ubalance er der samtidig i hjernens belønningssystem. Og at symptomerne forsvinder, når balancen i belønningscentrene genoprettes. Velkommen til tredje planet fra solen, som i dag først og fremmest fokuserer på skizofreni på baggrund af nogle resultater fra forskere på SINDS, som er et Lundbeck-fondscenter for neuropsykiatrisk skizofreniforskning. Professor Birte Glindhøj, du er leder af det her forskningscenter, hvor jeg har påvist, at det er ubalance i hjernens belønningssystem, som er med til at skabe de her hallucinationer. Hvad er det, I har gjort? Ja, vi har undersøgt en række patienter, som er henvist til os med skizofreni, og det er patienter, som er helt nydebuterede, som aldrig har fået medicin, og så har vi undersøgt en kontrolgruppe af raske patienter, som har samme alder og køn, og som har samme sociale baggrund. Og så har vi undersøgt deres belønningssystem ved hjælp af sådan nogle såkaldte fMRI-scanninger. Det er nogle scanninger, hvor man kan se hjernens aktivitet i specifikke hjerneområder. Patienterne ligger inde i scanneren, og så spiller de et spil om penge, og det gør de raske forsøgspersoner også. Og det her spil om penge, det aktiverer belønningssystemet. Og så kan man se, at den aktivering, der sker, den er forskellig hos raske og hos syge. Men jeg vil gerne understrege, at det er gennemsnit. Altså, skizofreni er ikke en, men mange sygdomme, og derfor er det nogle patienter, der har udtalte forstyrrelser i belønningssystemet, og andre har det ikke. Men altså, noget af det vigtige her, det er, at I har fat i nogle patienter, som endnu ikke er kommet i medicinsk behandling. Ja, lige netop. Det er utrolig vigtigt, fordi hvis man vil se på, hvordan hjernen fungerer hos både raske og syge, så er det også vigtigt, at det vi undersøger, det er for eksempel i det her tilfælde mekanismer, som er forstyrret på grund af sygdommen og ikke medicineffekter. Ja, for de her resultater, de viser, at ændringerne i hjernens måde at reagere i sådan et spil her, som de her patienter har ligget i en hjerneskanner og spillet. Det skyldes så altså ikke medicinering, det kan det jo ikke gøre, når de ikke har fået medicin nu. Det skyldes sygdommen. Ja, lige netop det skyldes sygdommen. Og man kan sige, at man har i mange år haft tanker om, at der var forstyrrelser i belønningssystemet ved skizofreni. Dels har man en lang række dyreforsøg, der har vist en sammenhæng mellem aktiviteten i det såkaldte dopaminsystem, som er et af hjernens neurokemiske systemer, og belønningssystemet, og man har haft tanker om, at de her forstyrrelser kunne relateres til forstyrrelser i skizofreni. Og dels så har man også haft nogle tidligere undersøgelser, der pegede den retning, men det har bare været på medicinerede patienter. Så det, der er specielt ved det her studium, det er, at vi har undersøgt en større gruppe af patienter, som ikke har fået medicin, og så har vi undersøgt dem både før de første gang får medicin, og efter de har fået medicin. Så det er ligesom det, der gør, at vi kan gå ind og sige noget om, hvad er forstyrrelser i hjernens aktivitet, der skyldes sygdommen, og så har vi senere også kunne se på, hvad medicinen gør ved det, fordi vi så har behandlet med et stof, der går ind og påvirker det her dopaminsystem hos patienterne. Ja, så kan I se, når I fjerner den her ubalance i belønningssystemet, så kan I se, så forsvinder de her hallucinationer osv. På den her måde, så det her resultat, det understøtter også en bestemt teori om, hvorfor man har hallucinationer osv., når man har skizofreni, hvorfor man har vrangforestillinger. I begynder simpelthen at kunne forklare, hvorfor mennesker oplever, som de gør, når de har de her sygdomme. Altså, nu findes der mange forskellige forklaringer på det, men man kan sige, at en hypotese, som har vundet meget gehør, er, at man kan få vrangforestillinger og hallucinationer, fordi man simpelthen tillægger forkerte ting betydning, og det gør man, fordi der er en ubalance i dopaminsystemet. Mm. Og det skal vi skal ind på det her senere i udsendelsen. Det er mit håber kunne være med til, at man kan komme til at forstå, hvad det er, I nu begynder at se for nogle, man kan sige, brikkerne begynder at falde lidt mere på plads i, hvad er det, der giver de her symptomer. Det skal vi mere i detalje om i det her, i det her program. Først så kunne jeg godt tænke mig at spille en optagelse, som jeg har lavet med en patient med skizofreni, der hedder Tina Christensen. Hun er i dag 40 år gammel, og de sidste 20 år har hun levet med skizofreni. For et stykke tid siden skulle jeg ud at handle. Jeg gik ned i min Netto, som jeg plejer. Og noget af det første, man kommer ind til i min Netto, det er grøntsagsafdelingen. Og jeg stod lidt og spekulerede på, hvad det var, jeg skulle have med hjem. Og pludselig begyndte grøntsagerne at tale til mig. Og jeg tænkte, det var mærkeligt. Og jeg troede, det var nogen bag ved mig, der talte til mig. Og jeg gik lidt væk. Og det var, som om de kaldte på mig. Og jeg gik derhen, og jeg kiggede, om der eventuelt var nogen inde bag ved kasserne med grøntsager. Men der var ikke nogen. Jeg blev faktisk rigtig utilpas ved det. Jeg blev lidt bange. Og så skyndte jeg mig at handle færdig og komme hjem. Det var ikke nogen rar oplevelse. Det var hallucinationer, tror du? Altså, det var jo en form for at høre stemmer, men det er jeg jo vant til. Jeg er vant til at høre stemmer, men ikke på den måde. Og det var det, der skræmte mig. Det var anderledes end det, jeg plejer. Og selvom man godt kan have nogle mærkelige oplevelser, så kan man langt hen ad vejen godt vende sig til de her mærkelige oplevelser. Men når der så kommer nogle oplevelser ud over det, så skræmmer det mig. Men det var stemmer, der kom fra grøntsagerne. Det var ikke sådan, at de ligger som en anden tegnefilm og bevæger næse og mund eller sådan noget? Nej, altså først, det var som om stemmerne kom ind bag ved grøntsagerne, men der er ikke noget. Der er en mur. Og derfor troede jeg i første omgang, at det var nogen, der talte til mig, altså andre mennesker, der var ude at handle, som måske stod bag ved mig, eller jeg stod i vejen, eller et eller andet. Der var i hvert fald noget, der forsøgte at kommunikere med mig, og der var ikke andre omkring mig, og det kom nede fra kasserne med grøntsager. Og det blev ret skræmt over. Men du er vant til at have hallucinationer, siger du, og også at høre stemmer imellem. Hvorfor bliver du så, kan du ikke sige til dig selv, det er jo bare stemmerne? Jamen, en ting er, at det er de ting, som man er vant til. Altså, de stemmer, jeg er vant til at høre, det er kommenterende stemmer. Som om, at der sidder en kommentator på min skulder og hele tiden kommenterer det, jeg gør, og det, jeg tænker, og det, jeg føler. Men når det så er nogle oplevelser, der er anderledes end dem, så er jeg jo ikke vant til dem, og så bliver jeg skræmt. Når du skynder dig hjem, så er det så, fordi du er bange for, hvad det skal udvikle sig til dig? Fordi at så er jeg virkelig på usikker grund, så skal jeg hjem i min hule, hvor jeg sådan er rimelig tryg. Og det var bare med at komme hjem så hurtigt som muligt. Hvornår kommer sådan noget her typisk til dig, de her for eksempel hallucinationer? Altså, jeg har oplevet at være hallucineret på alle mine sanser, og det er sådan lidt forskelligt, hvornår hvad optræder. Men som oftest er det, når jeg er stresset og træt. Så er det som om, at jeg er eller overloadet af stimuli, så er det som om, at jeg er mere tyndhudet end ellers. Og så er det, at de her ting, de overmander mig, de overvælder mig. Men du er medicineret, ikke? Du får medicin mod det her? Jo, jeg får antipsykotisk medicin, som jeg tager hver evig eneste dag. Men det har sådan lidt været et kompromis, som der har taget ret mange år at finde frem til. At finde en dosis af antipsykotisk medicin, der gør, at jeg kan leve et aktivt liv. Og samtidig være rimelig symptomfri. Altså forstået på den måde, at jeg har symptomer. Jeg har faktisk symptomer hver evig eneste dag. Men de overmander mig ikke, sådan så at jeg ikke kan være i verden. Det er et kompromis mellem at have en vis grad af symptomer til daglig, kunne leve et aktivt liv, og stadigvæk ikke være så medicineret, så jeg er helt, som en zombie. Hvorfor? Altså, hvis du tager for meget medicin, så bliver du zombieagtig, hvordan det? Det er som om, at i forvejen, så kan sygdommen jo give sådan en fornemmelse af, at man lever i en glasklokke, at nok kan man se andre, og de kan se en, men det er som om, at uanset hvad man gør, så kan man ikke nå hinanden. Og den der glasklokke fornemmelse, den kommer ned over en, hvis jeg får for meget medicin. Og det at finde frem til den rigtige medicin, og en medicin, som har en bivirkningsprofil, som man kan leve med, det har taget rigtig lang tid. Jeg har fået medicin, hvor jeg tog næsten 40 kilo på som en bivirkning, og fik type 2 sukkersyge, og måtte i behandling for den sukkersyge. Jeg har fået antipsykotisk medicin, hvor jeg sov 16 timer i døgnet. Jeg savlede, og jeg var bare konstant træt. Og det kunne jeg ikke holde ud, fordi det var ikke forenligt med det liv, jeg trods alt gerne vil leve, selvom jeg har min diagnose. Så nu tager du medicin, hvad? Altså en type, som ikke holder symptomerne helt væk, eller bare en mængde, som ikke holder symptomerne helt væk? Altså jeg har fået, jeg synes selv, det er et enormt succeskriterie, at jeg får halv dosis af den medicin, jeg får nu, i forhold til det, jeg har fået før. Så det er et kæmpe succeskriterie. Hvis man kommer lige ind fra højre og ser, så vil man nok tænke, at jeg får meget medicin. Men i min verden, så er jeg jo på halv dosis, og det, så på den måde er det et succeskriterie. Så man bliver nødt til at kende forhistorien for ligesom at kunne vurdere, hvor folk er henne i dag. Men det er et kompromis mellem, at jeg kan leve med de symptomer, jeg har, leve det liv, jeg gerne vil leve, og samtidig altså, ja, kunne holde ud at være i verden. Mm. Og det betyder så, at så må du leve med, at de her symptomer, de er der hele tiden, eller hvad? Og du siger, at når du bliver træt, eller når du bliver stresset, prøv at fortælle om, hvordan for eksempel, hvis du sidder en aften eller et eller andet, hvordan det så dukker op? Jamen, hvad hedder det? Hvis jeg er træt, det er meget vigtigt for mig at prioritere min søvn. Det giver lidt sig selv, fordi jeg bliver rigtig træt af min medicin, men også, at det er rigtig vigtigt for mig at få sovet. Jeg bliver tyndhudet, og jeg kan mærke, at jeg nemt bliver overstimuleret. Og så er det lidt sådan, at sanseindtryk, der sker sådan en grad af forvrængning fra, at døde ting kan blive levende. At jeg fornemmer, at der er nogen til stede i rummet, selvom at jeg egentlig godt ved, at jeg er alene. Og at jeg får en forvrænget opfattelse af sanser, for eksempel at ting, som i udgangspunktet ikke burde lugte grimt, de lugter meget, meget grimt i min optik, og meget voldsomt også. Sådan at de her sanseindtryk, som egentlig måske har ophav i noget reelt, de bliver forvrænget og bliver meget voldsomme. Mm. Men hvad mener du? Altså, som om der er nogen i rummet, og du ved godt, der ikke er nogen i rummet. Altså, kan du høre nogen gå omkring, eller er det bare en fornemmelse, eller er der nogen, der går og rømmer sig, eller bladrer lidt, eller siger, Tina, kom lige, eller sådan? Jamen, nogle gange har jeg jo så oplevet det, at jeg tænker, at der er nogen, der taler til mig, og jeg kan ikke finde ud af, hvor lydene kommer fra. Nogle gange så har jeg mod til at undersøge, om der er nogen i et af de andre rum i min lejlighed, og andre gange så er jeg rigtig, rigtig bange, og bliver nødt til at aflede min opmærksomhed, simpelthen for at få det til at gå væk, sådan lidt ligesom at stikke fingrene i ørerne, eller skrue rigtig højt op for fjernsynet, eller ja, få det til at gå væk ved at overdøve det med andre stimuli. Så du bliver faktisk rædselsslagen, når du tør ikke engang gå ind i det andet rum i din lejlighed? Det er især, når jeg får den fornemmelse, når jeg ligger og ikke kan falde i søvn, og jeg tror, der er nogen i min lejlighed, så tør jeg ikke at stå op og kigge efter. Men hvis jeg er vågen, så har jeg mere mod på at gå ud i køkkenet og konstatere, at der er ikke nogen. Mm. Vi andre, vi kan jo også finde på indimellem at blive tænkt, hvad var det for en lyd, og så stå op for eksempel, eller gå ind og kigge, især hvis det er om natten, ikke? Du ved, så gå et eller andet sted, gå rundt og kigge i huset og lige tjekke efter, eller et eller andet den stil. Men du gør det altså uden der er lyde. Ja, det kan jeg godt. Du siger, at tingene bliver ligesom levende og begynder at bevæge sig. Hvad er det, sådan bøger og lamper og sådan noget? Ja, det kan sagtens være fjernbetjeningen, der tager en tur hen over bordet, eller bøgerne, der begynder at flytte sig, eller blomsterne, der bevæger sig, eller jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, og det er også nogle gange rigtig, rigtig skræmmende, men det er altså sådan, min virkelighed er. Jo, men det lyder også lidt, altså det vi er vant til for eksempel med ting, for eksempel Disney-film, det er jo tit sådan noget med, så danser lysestagen med tekoppen eller noget i den stil, altså at tingene bevæger sig, det er jo sådan ren underholdning, altså, men det er slet ikke på den måde, altså det er ikke sådan, altså det er sådan, hvorfor bevæger den sig, eller hvordan? Jeg synes ikke, der er særlig meget Disney over mine hallucinationer, de er, De er mere rå og vedkommende, end de er lyserøde og tegneserieagtige. Og nogle gange skræmmer de mig, og andre gange så tænker jeg, at det er sådan, min virkelighed er. Og langt hen ad vejen, så har jeg jo lært at leve med dem. Og det kan jo også være... Altså, det er jo ikke noget, jeg går og delagtiggør andre mennesker i til hverdag. Dels fordi, at jeg jo langt hen ad vejen godt ved, at det er et lidt underligt univers. Men samtidig så er jeg også bevidst om, at det er min virkelighed. Har du prøvet nogle gange at lade være at tage medicinen? Nogle patienter, de dropper jo deres medicin. Det er rigtig komplekst at tage psykofarmaka og have brug for at tage psykofarmaka hver dag. Jeg vil ønske, at det var lige så naturligt for mig at tage psykofarmaka, for at jeg kan tænke klart, som det er, at jeg tager kontaktlinser i om morgenen for at kunne se klart. Men sådan er det ikke. Og jeg har, ligesom de fleste andre psykiatribrugere, prøvet at holde op med at tage min medicin. Og jeg blev simpelthen så dårlig. Jeg bliver overvældet af stimuli fra alle sanser. Jeg har diagnosen paranoid skizofreni, og jeg bliver frygtelig paranoid. Jeg kan ikke være alene med mig selv. Jeg kan ikke være sammen med andre mennesker. Jeg kan ikke gå på gaden. Jeg kan ikke tage offentlige transportmidler, fordi jeg føler, at folk er ude efter mig hele tiden. Så det gør simpelthen, at jeg kan ikke holde ud og være nogen steder. Og jeg har erkendt, at jeg har brug for min medicin. Det er min medicin, den hjælper mig til at gøre. Det er, at den hjælper mig til, at jeg har en form for filter. Ikke forstået på den måde, at jeg er fuldstændig teflonbelagt, men at når jeg tager min medicin, så har jeg en form for filter. Hvis ikke jeg tager min medicin, så er jeg fuldstændig transparent og bliver invaderet af stimuli. Jeg bliver simpelthen overloadet, og det føles som om min hjerne den kortslutter. Jeg får så mange indtryk, og jeg får så mange tanker, at det bliver til tankemøller. Der er ikke noget hierarki, der er ikke nogen prioritering i tanker og sanseindtryk, og det gør simpelthen, at jeg brænder mig selv op. Hvornår blev du første gang opmærksom på, at du havde de her symptomer, og at andre for eksempel ikke så tænkte at bevæge sig, eller hvordan det var? Altså, det har været en rigtig lang proces. Min sygdom, den begyndte for alvor at manifestere sig, da jeg var i starten af 20'erne og læste medicin på Aarhus Universitet. Og de sidste 17 år har jeg brugt på at lære min sygdom at kende. I samarbejde med min psykolog har jeg så rent faktisk fundet ud af, at jeg siden jeg var teenager har hørt stemmer, for eksempel, og har haft mange af de her hallucinationer. Hvordan det? Det kan være rigtig svært at være teenager, og for mig var det rigtig svært. Men der oplevede jeg, som jeg husker det for første gang, når man sådan for eksempel hang ud i frikvartererne i skolen og var teenage-doven og ikke gad at gå udenfor, så man hang inde i klasseværelset, og der kunne jeg nogle gange ikke forstå, at de andre, de ikke reagerede på de meget, meget, meget kontroversielle udsagn, som jeg hørte, og de ikke reagerede, de fortræk ikke mine. Det kunne jeg ikke forstå, og det har jeg sidenhen oplevet, at jeg kan ikke forstå, at folk ikke reagerer på de ting, der bliver sagt, og er dem fuldstændig, sidder dem fuldstændig overhørig, og ja, der er ikke noget at spore i deres ansigter på, at der er blevet sagt noget meget, meget kontroversielt eller provokerende. Og det har jeg så fundet ud af, at det nok kun er noget, jeg hører. Gav det der problemer med at finde ud af, hvordan man egentlig opfører sig som teenager eller hvad? Eller, altså, troede du, at det var noget, man bare kunne gå og sige så? Jamen, jeg tænkte, at verden var et voldsomt sted at være. Og at jeg synes, det var svært, men jeg troede, det var en del af det at blive voksen, at man skulle igennem den her slags ting. Men jeg har nok... Ja, igennem min opvækst og også gennem folkeskolen og faktisk også i gymnasiet og også på universitetet, haft rigtig svært ved at knække den sociale kode. Jeg var nok lidt socialt kajtet, socialt handicappet. Det var svært for mig, men i dag har jeg sådan lidt mere, kan lidt mere forlige mig med, at det var så svært for mig. Og det var måske fordi, at jeg havde den her... der kommenterede alting. den stemme, den oplevelse. Var det noget, du gik og skjulte for de andre, eller hvad? Delte du det ikke med nogen? Du spurgte ikke dine forældre, sig mig engang, er der ikke dem, der sidder og kommenterer, hvad der sker for jer? Hvad synes I om dem, eller sådan noget i den stil? Altså, du delte det ikke? Jeg delte det ikke med nogen. Det gjorde jeg heller ikke på universitetet, da jeg begyndte at få massive sygdomssymptomer. Jeg boede på kollegiet, jeg var omgivet af mennesker døgnet rundt. Jeg sagde det ikke til nogen, men det handlede om, at jeg ikke vidste, hvad det var, der skete med mig. Jeg havde ingen anelse om, hvad det var. Jeg troede, det var sådan at være i verden. Og hvad skulle jeg også sige til folk, når jeg ikke vidste, hvad det var, der skete? Jeg kunne måske godt sige til folk, at jeg havde det skidt, men det var sådan en udefinerbar form for at have det skidt, fordi jeg anede ikke, hvad det var. Jeg anede ikke, hvor det kom fra. Så jeg sagde det ikke til nogen, og jeg var ret mange gange hos min egen læge, før at han sagde til mig, at han mente, at jeg havde en depression. Og så krøg du videre i systemet, eller hvad? Og så begyndte der at være nogle folk, der fortalte, at du havde skizofreni. Og hvordan var det så for det at vide? Det var ikke nemt. Tror du nogensinde, at du bliver fri fra de her symptomer? Altså med bedre medicin, eller måske at du, hvad kan man sige, kan vokse fra sygdommen eller noget af den stil? Altså i dag ved man jo, at der er rigtig mange, der kommer sig af deres psykiske sygdomme, og også selvom at man har en skizofreni-diagnose. Og jeg vil da gerne være rask, men det er ikke sådan, det er ikke noget, der er alt om at gøre for mig. Jeg tænker, at det er vigtigt, at jeg har et godt liv. Og det synes jeg faktisk, trods mine udfordringer, at jeg langt hen ad vejen har. Radioprogrammet her er Tredje Planet fra Solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram. Kvinden, som er under behandling for skizofreni, hedder Tina Christensen, og man kan, hvis man vil, møde og høre hende fortælle om livet med psykisk sygdom. Tina holder nemlig ofte foredrag. Det er bare at søge hendes navn på nettet, så kan man finde flere oplysninger om det. Jeg er på Psykiatrisk Center Glostrup hos professor Birte Glenthøj, som leder det forskningsprogram, der blev omtalt først i programmet. Et program, som har givet resultater, som understøtter en bestemt teori for, hvorfor de her hallucinationer og vrangforestillinger opstår hos patienter med skizofreni. Og Birte Glenthøj, hvad er det for en hypotese her, som I er med til nu at skabe dokumentation for? Altså, som vi tidligere har talt om, så er skizofreni jo mange forskellige sygdomme, og derfor er der også mange forskellige hypoteser. Men man har i mange år fokuseret på forstyrrelser i dopaminsystemet som en væsentlig årsag til udvikling af positiv psykotiske... Og dopaminsystemet, det er simpelthen et system, der er i hjernen? Det er et af hjernens neurokemiske systemer, og det er også det system, som al antipsykotisk medicin, alt den vi har på markedet i dag, det mindste går ind og blokerer. Det er nogle specielle undergrupper af dopaminsystemet, der hedder D2-systemet. Man har længe vidst, at der er en tæt sammenhæng mellem aktiviteten i dopaminsystemet og det såkaldte belønningssystem i hjernen. Det er det system, der har noget at gøre for alt drive og motivation. Det er det system, der bliver aktiveret hver gang, der sker et eller andet, der er vigtigt for os, hvis vi ser en smuk solnedgang, dufter til anemoner, hvis vi er forelskede. Det er alt muligt, der får det her system til at blive aktiveret. Alt, hvad der er vigtigt for os. Derfor har der også været nogle hypoteser om, at der var en sammenhæng mellem forstyrrelser i det her belønningssystem og i dopaminsystemet, at de kunne føre til udvikling af skizofreni. Der har været fremsat sådan en hypotese, som har været meget omdiskuteret, der går ud på, at det er fordi, man tillægger i gåseøjne forkerte ting betydning, men at der opstår symptomer som vrangforestillinger, altså for eksempel en mand, der går ned ad gaden og fordi han tilfældigvis lider af skizofreni, så vil hans dopaminsystem begynde at blive hyperaktivt på et tidspunkt, hvor der i virkeligheden ikke sker noget vigtigt omkring ham. Men går der så tilfældigvis en anden mand forbi ham, så fordi hans dopaminsystem er aktivt, så vil han tro, at den mand er en vigtig person i hans liv, og så vil han begynde at finde en forklaring på, hvorfor går han lige netop der, og hvad vil han mig? Og det har man så diskuteret, om det kunne være baggrunden for, at folk kunne få vrangforestillinger, i det mindste, at nogen kunne få det, hvis symptomerne hænger sammen med forstyrrelser i dopaminsystemet. Så det her belønningscenter, som er under indvirkning af det her dopaminsystem, ja. Det her belønningscenter, det giver altså besked til hjernen, når noget er vigtigt. Ja. Og det er det, der går galt her, hvis man får besked om, at noget er vigtigt, selvom det ikke er vigtigt. Altså, kunne for eksempel ikke være vigtigt, som du siger, en mand, der bare går forbi. Ja, og så kunne man tro, at han var vigtig, selvom han ikke var vigtig. Altså normalt er det jo sådan, så hvis der sker noget vigtigt, man kan jo også se det fra dyreforsøg. Hvis man giver forsøgsdyr juice, så første gang de får det, så vil deres system begynde at fyre løs, når de får den her belønning. Anden gang, så vil det begynde at fyre løs, hvis der ringer en klokke, der indikerer lige om lidt for de juice, så er det forventningen om belønningen. Så der er ligesom mange step i det her belønningssystem. Det er lidt kompliceret, men man kan sige, at dybest set, så er der en sammenhæng mellem dopaminaktivitet og den følelse af belønning, man føler. Så man skal have sådan en, så man får sådan en belønning. Man kan sige, at hjernen giver det her forsøgsdyr en rotte måske, ja, som får noget juice. En belønning, når den får juicen første gang. Ja. Anden gang, når den får juice, så allerede når den ser juicen, så er den klar over. Ja. Så giver hjernen belønningen allerede der, ja, og så videre. Og det her virker ikke på den rigtige måde i patienter med skizofreni. Altså, hypotesen er, at det kan være ting, som i virkeligheden er betydningsløse, der hænger sammen med, at dopaminsystemet pludselig begynder at fyre løs. Man har også haft undersøgelser af patienter tidligere, der har peget på, at der er forstyrrelse i belønningssystemet, men problemet har været, at de har været medicineret. Så det her er ligesom det første undersøgelse af en stor gruppe af patienter, som ikke har fået medicin første gang, de bliver undersøgt. Og det gør, at vi kan gå ind og adskille, hvad der er forstyrrelser i hjernens funktion, der hænger sammen med sygdommen, og hvad der i virkeligheden er noget, der skyldes den medicin, vi giver patienterne. Og for det, I har gjort, ja, det er, at I har scannet de her patienter, inden de har fået medicin første gang. Det var det, vi snakkede om op i starten af udsendelsen. Og så kan I så se, at den går ikke. Det her belønningscenter, det reagerer ikke, som det gør i normale personer samtidig. Ja. Og derfor så får man altså de her forkerte beskeder om, hvornår noget er vigtigt, og hvornår det ikke er vigtigt. Og det bliver forvirrende, og man får tvangstanker, eller hvad får man, hallucinationer? Altså, man kan sige, at det, der også er specielt interessant i det her studium, det er, at vi har jo kunne vise, at de her ændringer hos patienter, der er syge, sammenholdt med patienter, der er raske, de hænger tæt sammen med netop de der såkaldte positive symptomer som vrangforestillinger og hallucinationer. Og derfor så er det i hvert fald en noget, der klart indikerer, at der er en sammenhæng mellem de ting. Og det, der så måske er mindst lige så vigtigt, de her data, de er jo publiceret, men vi har også nogle nye data, som vi har præsenteret ved forskellige kongresser, men endnu ikke publiceret, hvor vi har gået ind og set på, hvad betyder det så, når vi går ind og blokerer det her dopaminsystem med antipsykotisk medicin. Og der kan vi se, at de patienter, som får normaliseret deres belønningssystem, det er dem, der har en rigtig god effekt af behandlingen, hvorimod dem, der ikke har nogen effekt af behandlingen, de får heller ikke normaliseret deres belønningssystem. Så derfor så peger det meget på, at der er en sammenhæng, i det mindste hos nogle patienter, mellem forstyrrelserne i belønningssystemet og de symptomer, de oplever. Så I får samlet data ind, kan man sige, med de her undersøgelser, med de her patienter i scanneren osv. I får samlet data ind, som kan være med til at rydde lidt op i det her, hvad kan man sige, med at nogle gange virker medicinen ikke, og andre gange virker medicinen, og I kan begynde at finde nogle sammenhæng i, hvorfor virker medicinen nogle gange, og hvorfor virker den ikke, osv. Jeg skal lige se, der er også en anden teori her, og I laver også andre arbejder osv. Der er en anden teori om, hvorfor skizofreni skaber de her hallucinationer osv., som har noget at gøre med, hvordan hjernen filtrerer sanseindtryk generelt, altså når man går på gaden, og så får en masse sanseindtryk, hvordan hjernen gør det. Prøv lige at forklare om det. Ja, altså det er også noget, vi i mange år har været meget optaget af. Det er, at der kan være en sammenhæng mellem, at man udvikler sådan nogle symptomer, som man lider af ved skizofreni, og så det, at man ikke er i stand til at sortere sanseindtryk. Altså verden, den vælter bogstaveligt talt ind over en. Man bliver overvældet, man kan ikke frasortere det, man kan ikke lade være med at høre efter køleskabet, der larmer, eller radiatoren, der hamrer, eller bilen, der kører udenfor. Det kan være svært at sidde og koncentrere sig om at snakke med en person, hvis der sker sådan noget. Nogle gange kalder vi det også cocktailparty-effekten, fordi det kan også give sig udslag i, hvis man står en masse mennesker til et cocktailparty, så snakker folk i munden på hinanden. Og hvis man har et godt filter, så kan man godt abstrahere fra alle de andre, der snakker, og så bare snakke med den, der står ved siden af. Men har man så nogle forstyrrelser i sit filter, der disponerer for at udvikle skizofreni, så vil det være meget ubehageligt, fordi så kan man ikke frasortere larmen fra alle de andre, der snakker. Og derfor kan det være meget pinagtigt. Det er også noget, vi bruger faktisk. Vi ved, at patienter, specielt patienter, der er akut psykotiske, de har brug for ikke at blive forstyrret af alt muligt irrelevant, så der gør vi meget for at skærme dem på enestuer og sørge for, at der ikke kommer for mange forskellige mennesker ind til dem. Det er nogle få personer og så videre omkring dem. Så det er noget, der har meget stor det har meget stor betydning for både patienternes livskvalitet og også i den praksis, i den måde, vi faktisk forholder os på. Ja, det, I gør der, det er i virkeligheden, I skærmer dem for sanseindtryk. Altså, I giver dem et stille rum, hvor de kan være alene. Ja, det gør vi. Og så det er sådan noget, man kan undersøge. Altså, man kan jo undersøge den slags på man kan sige, man kan spørge patienterne ud om deres symptomer og så videre. Man kan også spørge dem, om de bliver generet af køleskabet, der larmer, eller bilerne, der kører forbi udenfor. Men vi har så nogle mere objektive måder, hvor vi kan måle det på, hvor vi kan gå ind og ved hjælp af, vi har sådan et avanceret såkaldt psykofysiologisk laboratorium, hvor vi laver os nogle undersøgelser af hjernens elektriske aktiviteter, hvor vi kan gå ind og undersøge, hvordan reagerer hjernen på forskellige indtryk, og kan den sortere indtryk fra. Og det kan vi så måle ved hjælp af sådan nogle EEG-undersøgelser. Så hedder det. Og der kan I igen sammenligne normale, og så sammenligne folk, der lider af skizofreni. Og så kan I se, at der er nogle forskellige reaktioner i det her. Med, altså deres filtre virker dårligere. Ja. I har en idé om, hvorfor de filtre virker dårligere. Kan du prøve at komme lidt ind på det? Ja, altså vi har en del forskellige idéer faktisk, altså fordi vi har arbejdet en del år med at prøve at finde nogle alternative måder. Altså den nuværende medicinske behandling har en meget lidt effekt på de her forstyrrelser. Så vi vil meget gerne, da vi ved, at forstyrrelserne i både det her såkaldte tidlige informationsbearbejdning og også det, vi kalder de højere kognitive funktioner i tænkningen, at de er meget betydningsfulde for prognosen, for hvordan patienterne, hvordan de oplever deres dagligdag, deres livskvalitet og hvordan de klarer sig, så er det utrolig vigtigt at finde nogle behandlinger imod det. Så derfor så bruger vi også meget energi på at gå ind og se, om vi kan finde nogle anderledes behandlingsmetoder, der kan forbedre de her forstyrrelser. Så dels så har vi en lang række undersøgelser af patienter, der ikke har fået medicin, ligesom vi havde ved det tidligere, hvor vi kan se, at de her forstyrrelser er til stede, og de hænger sammen med sygdommen. Og så har vi gået ind med forskellige nye mulige principper, hvor vi har givet nogle former for medicin, som bliver brugt til noget helt andet end til skizofreni, og så har vi set på, om det havde en potentiel mulig effekt på de her forstyrrelser. Ja, altså det arbejde, I laver her med at undersøge normaler og undersøge folk med skizofreni, hvordan de modtager de her sanseudtryk. Ja. Det kan I ovenikøbet bruge til også, at I kan også samtidig lade dem tage nogle forskellige typer medicin, som allerede findes på hylderne osv., og så se, om det virker i den her sammenhæng, fordi der er for lidt medicin i dag, der virker på den her måde. Vi skal ind på senere her i programmet lidt, håber jeg, og ind på, hvad det er, hvad der er for nogle muligheder, netop på den her måde med at, hvad kan man sige, behandle den her sygdom på en anden måde, og så hjælpe de her patienter mere, end I kan i dag. Men altså, selve systemet, altså den der hjernens filter, det har nemlig også noget med dopaminen at gøre, ikke? Også som det her belønningscenter, som du snakkede om tidligere, har noget at gøre med. Det er de samme stoffer, der er involveret, som griber ind, måske i forskellige mekanismer i hjernen, som også griber ind i hinanden. Altså, det er meget komplekst, men det er rigtig mange, der er flere forskellige systemer i hjernen, som kan føre tilsyneladende til de her skizofreni-symptomer. Lige netop, der er rigtig mange forskellige symptomer eller systemer, der kan føre til det. Og så man også, folk ved, altså nogen har måske oplevet at have en høj feber, og så er de blevet hallucineret. Så man kan også få sådan nogle symptomer her af noget, der slet ikke har med skizofreni at gøre. Altså man behøver ikke have skizofreni for at få hallucinationer af den her type. Nej, det er det, jeg mener, ikke? Så det kan man blive af mange forskellige årsager, og på den måde kan man også sige, at der skizofreni er mange sygdomme, kan der også være mange forskellige forstyrrelser, som kan føre til, at man får symptomer, som dybest set ser ens ud, altså sådan noget som for eksempel hallucinationer og vrangforestillinger. Men det vil typisk være sådan, så det kan være forskellige systemer, der er forstyrret hos forskellige patienter, og derfor er det vigtigt at identificere, hvem der potentielt har gavn af en bestemt type behandling, og hvem der ikke vil have det, fordi det er vigtigt, at man ikke prøver alt for mange behandlinger, der ikke hjælper, før man finder frem til det rigtige. Mm. Altså man kan sige, at behandlingen er jo til dels det, man kalder trial and error behandling, fordi... Altså som den er i dag? Ja, som den er i dag, fordi man stort set har betragtet skizofreni som en sygdom, der skulle have samme behandling. Og det er mange forskellige sygdomme, og sådan set fra mit synspunkt, så er det stort set det samme som at mene, at cancer er en sygdom, og der er altså ikke nogen, der vil behandle en tumor i hjernen på samme måde, som man behandler for eksempel kræft i æggestokkene. Nej, det skal nok. Jeg ved ikke nok om kræftbehandling til at kunne sige ja til det, så, men altså det svarer til, at man behandler to forskellige sygdomme med den samme medicin. Man starter fra en ende af, og så ser man, når det hjalp ikke patienten, og så prøver vi en anden medicin. Det hjalp heller ikke patienten, prøver en anden. Og det du mener, det er, at I vil have mulighed for at kunne gå ind tidligere her og ja, og tune det. Altså at prøve at finde ud af, hvem passer til hvilken behandling. Mm. Ja. Og vi har jo også data, helt andre data, der støtter, at der for eksempel kan være en sammenhæng mellem, hvem der har gavn af dopaminblokade og, og hvor mange dopamin D2-receptorer de har i hjernekortex, og det passer i øvrigt også med nogle af de her data, vi lige har snakket om med belønningssystemet. Der er også noget med dopaminsystemet at gøre. Og det, du snakker om her, det er, at det her dopaminsystem, det består at dels af, at har nerveceller rundt omkring i hjernen, de har nogle receptorer, som modtager dopaminen, og så starter det nogle processer i dem. Dels så er der nogle centre i hjernen, som producerer det her dopamin, og som lukker det ud i nærheden af de her første nerveceller, jeg snakker om osv. Det er sådan et meget komplekst system og sådan noget, og I kigger på alle de her små detaljer i hvilke celler, der gør hvad, hvornår, og hvilke typer receptorer og så videre, som reagerer hvornår på hvad, og sådan, og hvordan det griber ind hinanden. Det er det, I prøver, og hvis I kan redde det her ud, så er det, I har muligheder for at skabe en bedre behandling. Ja, det er rigtigt, og vi ser jo ikke kun på dopaminsystemet, vi ser på mange, mange andre transmittersystemer, som er centrale. Altså andre stoffer end dopamin. Ja, andre stoffer end dopamin, blandt andet. Ja, det nordre nervesystem har vi snakket om. Vi har set på det serotonære system, og i øjeblikket går vi også meget op i at se på det glutamatære system. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at netop nogle patienter har god gavn af dopaminblokade, og det er jo det, der er i alle de stoffer, vi har. Der er indbygget en dopaminblokade. Men der er også meget, der tyder på, at nogle af patienterne for eksempel har gavn af blokade af en del af en receptortype, en modtager af serotoninsystemet, der hedder 5-HT2A, og at det formentlig er en helt anden gruppe patienter. Mm. Og derfor, skal have en helt anden type medicin, end det, man traditionelt behandler skizofreni med? Ja, altså vi kan formentlig godt bruge noget af den medicin, vi bruger, fordi der er noget af den, der ikke er så kraftig på dopaminsystemet, men det er rart at vide fra begyndelsen, hvad vi så skal vælge, og det er jo endnu bedre den dag, vi kan udvikle mere specifik medicin til de enkelte patienter. Mm. Og det var også det, du var inde på før, hvor du snakkede om, at I bruger de her, vi tester de her forskellige præparater, som allerede findes, også fordi I har mistanke om, at andre typer medicin burde egentlig også kunne hjælpe de her patienter. Du har samlet en lang række forskellige eksperter og holder et netværk, kan man sige, af tråde ud til forskellige forskergrupper i Danmark og i udlandet osv. Det er fordi, I har gjort det her så, hvad kan man sige, flerfagligt i virkeligheden, ikke tværfagligt, at I begynder at kunne... man vil kunne sige, se igennem den her tåge, som har ligget foran skizofreni. Jamen, det tror jeg er utrolig vigtigt, fordi altså, der er jo en hel del, der har set for eksempel ændringer i hjernens struktur, eller ændringer, specifikke ændringer i hjernens kemi, og sammenholdt det, eller problemet er netop, at de ikke har sammenholdt det med hinanden, men vi sammenholder både ændringer i hjernens kemi med ændringer i hjernens struktur og med ændringer i hjernens informationsbearbejdning, som for eksempel evnen til at sortere indtryk, og også det, man kalder de højere kognitive funktioner. Så jeg tror, at det, at vi har lavet studier, hvor vi har været i stand til, fordi vi netop har så forskellige kompetencer i vores forskningscenter, som vi har, så har vi i stand til at relatere de her ting til hinanden, og på den måde får vi en mere helhedsorienteret billede af sammenhængen mellem forstyrrelserne, og hvordan vi så muligvis skal behandle dem, og vi ser jo også på, hvordan de er relateret til både miljøfaktorer og også generne. Mm. Hvor vigtigt er det at medicinere rigtigt fra starten og starte tidligt med en behandling? Det mener vi er vigtigt. Vi mener, det er meget vigtigt, fordi der er meget, der tyder på. Altså, der er jo gennemsnitligt set, vil jeg gerne understrege, for der er nogen, der ikke har mere skrumpning af deres hjerner, selvom de lider af skizofreni end andre, men gennemsnitligt set, så sker der en skrumpning, der er større hos patienter med skizofreni end andre. Og den skrumpning af hjernen, der sker, den hænger sammen med, hvor godt man klarer sig, og hvor godt et liv man får, og ens muligheder for at blive rask igen. Og der kan man se, at hvis man går rundt i lang tid og er psykotisk og ikke er behandlet, så forværrer det prognosen. Samtidig er der andre undersøgelser, der har vist, at det er de patienter, der får mest medicin, som får mest skrumpning. Men hvordan man skal tolke det, har været meget omdiskuteret, fordi det er jo også de mest syge patienter, der får mest medicin. Så man har ikke vidst, om det var medicinen, der gjorde det, eller om det var sygdommen? Det er det med hønen og ægget, også selvom man har prøvet at tage højde for det. Så det, man kan sige, altså der mangler undersøgelser, det er noget af det, som vi er i fuld færd med at lave, men de fleste undersøgelser, de har bare set på om folk har fået medicin eller ej, og i hvor store doser, men uden at adskille, hvad det var for en type medicin, og hvad det var for noget medicin. Og det, vi prøver at gøre, det er at gå ind og se på forskellige former for medicin i forskellige former for doser, og se, hvad det gør. Men jeg tror, at det, der er vigtigt at sige, det er, at det er vigtigt for ens for ens forløb, sygdomsforløb, at man undgår at være psykotisk, men man skal heller ikke behandles med mere medicin end nødvendigt. Så man skal finde den bedst mulige medicin, der kan holde psykosen i ave, men man skal heller ikke overbehandle. Så man skal ikke give patienter, som ikke har brug for det, den her form for medicin. Hmm. Tror du, at når I, hvad kan man sige, forløst de her gåder, eller løst de her spørgsmål omkring, hvad det er, der griber ind i hinanden, og hvilke typer patienter, der i virkeligheden har brug for, hvilken type medicin osv. Tror du så, at I ville kunne give folk et næsten normalt liv, selvom de har fået skizofreni? Altså, vi er selvfølgelig, der er jo allerede i dag mange, der har et næsten normalt liv, eller et normalt liv. Så det er der gudskelov mange, der allerede har, men vi tror, at mange flere vil kunne få det. Sådan vil jeg hellere sige det. Og det er jo helt klart forhåbningen, at vi kan få normaliseret så mange funktioner, der ligger bag, at man har svært ved at klare tilværelsen som overhovedet muligt. Programmet her er Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. Efter at have brugt næsten hele timen på denne forskning i skizofreni, skal vi nu kort beskæftige os med plastikblade. Jeg er på vej til Lyngby. Vores hud er sådan en slags rumdragt, vi har på, så vi ubekymret kan gå omkring i omgivelserne her på planeten, uden for eksempel at gå i opløsning, hvis vi tager bad, eller fordampe og udtørre, hvis vi sidder lidt længe i solen. Planter har også hud. De har samme behov som os for at have et beskyttende lag, som forhindrer, at de tørrer ud eller går i opløsning, og som skærmer dem fra indtrængen af uvelkomne gæster. På Nature Chemical Biology's hjemmeside var der i denne uge nyt om denne plantehud. Mads Hartvig Clausen fra Institut for Kemi ved DTU. Du er med på den artikel, som blev offentliggjort, hvor I håber måske at kunne forbedre grøntsager med en ny viden om planters hud. Hvad er det, I har fundet ud af? Jamen i kort træk, så er vi i samarbejde med en forskningsgruppe på Cornell Universitet i USA, sammen med professor Jocelyn Rose derovre, undersøgt et enzym, som er med til at lave den her hud, eller et komponent i den her plantehud. Og det drejer sig om en polyester, som det her enzym står for at lave i det yderste lag af planter. Altså der er polyester. Polyester kender man som plastik? Ja, det er plastik eller tøj for eksempel, vi kender polyester fra. Men det her, det er sådan en biopolyester, som planter laver selv, og så er med til at beskytte dem på samme måde, som tøj kan være med til at beskytte os. Nu sidder vi under et egetræ, tror jeg det er, her ved DTU. Udenfor er vi gået for at komme lidt tættere på naturen. Nu det handler om naturen, det her jo. Har sådan et egetræ plastik i sin hud? Det kan du sige, ja. Det er jo en speciel type polyester eller en speciel type plastik, så det har ikke de samme egenskaber som hverken det materiale, hvad vi kender fra stof, eller det mere hårde plastik, man også kan lave af polyester. Men det er et beskyttende lag, som planterne bruger til at forhindre for eksempel, at de bliver tørre ud. Og det er det, som vi har studeret sammen med forskerne på Cornell, specifikt i tomater. Altså, I har kigget på, hvordan planterne laver denne her plastik? Ja, i bund og grund, ja, hvordan de laver den. Og det er jo en plastik er jo en polymer. Og det er den her biopolymer, også en biopolyester. Så den laver man ud fra en monomer, som man så sætter sammen mange gange for at lave et meget stort molekyle, som så er i yderste lag af planternes hud for at beskytte dem. Okay, altså en monomer, hvad er det, planten laver der? Jamen altså, en monomer, det er et stof, som bliver sat sammen med sig selv rigtig mange gange for at lave et stort... Til at blive til en polymer. Poly betyder mange. Poly betyder mange, ja. Så det, som forskerne, den udfordring, forskerne på Cornell havde, det var, at de havde ikke adgang til den her monomer, så de kunne ikke teste, om enzymet gjorde det, de mente, det gjorde. Og derfor henvendte Jocelyn Rose sig til mig, og jeg heldigvis har en dygtig PhD-studerende i min gruppe, LNVR, som er ekspert i at arbejde med lipider. Så sagde jeg, at det mente vi godt, at vi kunne være i stand til at fremstille den her monomer, så de kunne teste det her enzym. Så I har simpelthen givet den her forskningsgruppe på Cornell en flaske med hvad? Med monomer af den rigtige slags her? Ja, vi brugte en hel del måneder på at fremstille den rigtige monomer, og så gav vi dem, det var så ikke en flaske, men en lille Ebendorf-rør med ca. 100 mg af det her stof, og det har de så været i stand til at bruge det her enzym til at polymerisere, så de i et lille rør har kunne vise, at de laver den samme ester, eller polyester, som er i planternes hud. Altså den samme plastik, som den samme der plastik. Er i planternes hud. Ja. Okay, så, og så har de altså kunne vise, hvordan planten gør det her, eller hvad? Eller de har kunne bevise, at det er sådan her, planten gør, eller hvad? Ja, det er faktisk første gang, der er nogen, der har fundet et enzym, der laver den her polyester. Man har altid vidst, den var der, men man har ikke vidst, hvordan den blev lavet. Så det er det første eksempel på, at man har isoleret, oprenset og karakteriseret et enzym, der laver polyesteren. Det har de været i stand til at vise ved at tage enzymet ud af planten og oprense det, og så bruge den her monomer til at vise, at den laver polymeren. At det, altså, de har brugt plantens enzym, og så har den sat jeres monomer sammen til en polymer, som svarer til den, der er i bladet. Lige præcis. Altså, vi skal lige snakke lidt senere om hvad det her kan bruges til, fordi I mener jo rent faktisk, at det måske rent at kan blive til forbedring af planter og så videre. Måske ikke mindst tomater, som den her gruppe af eksperter, jeg arbejder med. Men jeg kunne godt tænke mig, at du siger, at vi har altid vidst, at planter havde plastik i deres hud. Det har jeg aldrig vidst. Altså, hvordan indgår den her plastik i deres hud? Altså, det er jo ikke sådan en plastiklag, ligesom sådan en plastikblomst. Nej, det er sådan ligesom et lidt mere tykt vokslag, der er yderst på planter. Hvis man tager fat i en tomat, så har den jo en skal eller lidt skrald. Og der kan man godt fornemme, at den er sådan lidt voksagtig, og det er faktisk det, der er planternes hud, der beskytter dem. Det er det her vokslag, der sidder alleryderst i planten. Nu ser du voks, og før ser du plastik. Ja, men det er også det er en kombination af plastik og voks. Det er faktisk voks, der sidder inde i plastikken, så plastikken er med til at holde på voksen. Okay, så der er sådan et netværk af de her polyester? Lige præcis. Der er et netværk af den her polyester, så sidder noget voks i også. Og så fylder den det ud med voks. Og det gælder for alle planter, der har det, eller kun tomater? Nej, det gælder for alle planter. Så det er egetræet her, det er alt det græsset, det er alt? Ja, alt hvad der har. Der er ikke så meget i rødder, fordi de har ikke det samme behov for beskyttelse mod elementerne, men alt hvad der vokser over jorden har det her. Altså det hedder en cuticula, sådan et lag, den har der, men ja, det er et hudlag. Altså tomater, hvad er det, I så håber, eller man så håber, den her forskningsgruppe, at man vil kunne gøre ved tomater, for ligesom at de kunne blive en bedre, hvad kan man sige, landbrugsvare? Ja, altså først og fremmest, så er det her jo et fundamentalt resultat inden for biologi, som kan give os noget mere viden omkring planters opbygning, og hvordan de fremstiller deres beskyttende lag. Men derudover kunne man godt forestille sig nogle anvendelser af det her, når man nu ved noget mere om det. Nogle tomater er jo rimelig robuste, og kan godt transporteres uden at tørre ud eller blive angrebet af patogener, for eksempel. Men der er andre planter eller andre frugter, der er mindre robuste, hvis man tænker på sådan noget som hindbær, for eksempel. De er jo relativt svære at transportere. Man kunne forestille sig, at man kunne bruge det her i sidste ende til at forstærke huden på sådan noget som hindbær, for eksempel, så de bliver mere robuste og nemmere at transportere, uden at det selvfølgelig går ud over smag og tekstur og de der ting. Altså nu de ved, hvordan de her planter rent kemisk går til den med at lave det her plastiklag. Lige præcis. Nu ved man noget mere om, hvordan man eventuelt kunne forøge det lag, eller ændre på det lag, så det havde nogle bedre egenskaber. Altså umiddelbart så forestiller man sig jo, at når man nu ved, hvordan planten laver det her, så kunne man også forhindre den i at gøre det, og man kunne måske dyrke flåede tomater direkte på mange. Det er faktisk en interessant tanke. Altså en af de måder, som vores samarbejdspartner har vist det her på, det er jo faktisk ved at fjerne det her enzym. Og så har de fået lavet en tomat, som kun laver 10% af det her hud, som den ellers burde have. Og det viser sig så efter 14 dage, så er den sådan en meget lille rynket, indtørret tomat, fordi den har mistet alt sit vand. Så om den var nemmere at lave til en flåd tomat, det var en tanke. Den skal dyrkes direkte i dåsen måske. En anden ting, man kunne forestille sig, det var måske, at det her gav mulighed for at kunne begynde at dyrke plastik på marker, eller hvad? Eller er det fuldstændig langt ude at forestille sig det? Det er ikke specielt langt ude at forestille sig. I de her år arbejder vi jo rigtig meget hen imod at få en økonomi op at stå, og også en kemikalieindustri op at stå, som er baseret på fornybarhed. Og der er det jo oplagt at kigge på, om planter kan lave nogle af de ingredienser, vi bruger i vores hverdag, såsom plastik. Og det er der meget stor forskningsaktivitet indenfor, også blandt mine kolleger på DTU Kemi. Ja, altså bomuld stammer jo fra markerne og så videre, uld fra får og så videre. Der er jo ikke noget i vejen for måske, at hvad ved jeg, nylon og polyester og andet, der indgår i vores træningsdragter og så videre, mine sportssokker og sådan noget. At det blev dyrket på en mark, altså er det en lige så god plastik som den, man kunne lave på en fabrik? Det er en fuldt så god plastik, som den, man kan lave på en fabrik. Den har den her præcise plastik, der er i tomater og andre planter, som den er i dag, har nogle andre egenskaber, end den, vi laver på fabrikker. Men man kunne sagtens forestille sig, at man blandt andet ved udgangspunkt i den her viden, kunne lave den plastik lidt om, så den bedre opfyldte de egenskaber, vi i dag har i plastik. Lige til sidst her, hvad er forskellen på de to typer plastik? Altså hvad er det, den her plastik, som planterne laver, har af egenskaber, som fabriksplastik ikke har, og omvendt? Jamen, det er jo i bund og grund et spørgsmål om, det er de kemiske egenskaber, der er lidt forskellige, og det drejer sig om, at det er forskellige monomerer. De monomerer, man bruger i fabriksplastik, er typisk kommer oprindeligt fra olieprodukter, der så er blevet raffineret til forskellige kemikalier, og de har nogle specifikke egenskaber. Og den plastik, der er i planter, er sådan en biopolymer, og den har nogle lidt andre egenskaber. Det er en lidt mindre hård plastik, eller robust plastik måske, men den er god til de formål, der er i planter, for planter har brug for en ret fleksibel plastik, fordi de hele tiden vokser. Så de har brug for, at den ikke er for stiv eller for rigid, og det kan noget af det plastik plastik, vi bruger fra industrien i dag, være for en plante. Men omvendt kunne man sagtens forestille sig, at man kunne få planter til at lave en plastik, der havde nogle af de egenskaber. Så du kunne sagtens forestille dig, at planter kunne begynde at producere den plastik, vi ellers i dag får fra fabrikker og fra olieindustrien? Ikke i morgen, men på sigt, ja, helt sikkert. Her til allersidst i programmet, synes jeg, det er værd at lægge mærke til, at det er blevet forår på den fjerde planet fra solen. Altså Mars. Forår er jo ligesom her på jorden. Sol og lys. Varmen kommer igen. Og ligesom livet pipler frem her på vores blå jordklode, når foråret kommer, ja, så kommer der liv i Opportunity på Mars. Opportunity strider sig frem på planetens overflade og er knap så levende som os andre. Den er, for dem der har fået lidt med i det, en robot. Oprindeligt en af 2-1 robotter, der blev sendt op tilbage i 2004. Spirit hed den anden. De landede på hver side af Mars, kan man sige, sådan groft sagt. Og har kørt omkring. Opportunity har nu kørt omkring i 8 år. Den kører sådan cirka med 0,2 km i timen, når den kører. Hvilket er omkring 25 gange langsommere end topfarten på en pølsevogn, så det er godt, der ikke er anden trafik. De har instrumenter ombord, de her to robotter. Nu skulle jeg sige, at Spirit, som er den anden robot, den faktisk har været ude af funktion de sidste par år. Men der er instrumenter ombord, instrumenter, som har kunne tage prøver af Mars' overflade, for eksempel, udsætte de her prøver for analyser og kunne bestemme stenarterne, blandt andet ud fra at simpelthen kunne se, hvilke atomer, som indgår i Mars' overflade. Så synes jeg, at der er kameraer ombord, og man kan faktisk finde mange filmer og billeder på nettet, hvis man har lyst til at tage sig en virtuel spaceretur på Mars. Det er bare at google de her ord, Spirit og Opportunity. Det er ret imponerende, at Opportunity stadig kører på Mars nu her. Det er blevet forår igen. Oprindeligt så var robotten bygget til at klare sig i omkring 3 måneder. Det var den så oprindelige mission. Men såvel Spirit som Opportunity viste sig ret hurtigt at være langt mere robuste, end de havde behøvet at være, kan man sige. Heldigvis, kan man sige, fordi på den måde så får vi flere data hjem fra Mars, end man ellers havde tænkt sig. Et af de problemer, som man havde forudset ville tage livet af de to robotter forholdsvis hurtigt, det er, at Mars er en exceptionelt støvet planet. Der er koldt på Mars, så alt vand, som der er på planeten, det er frosset og ligger typisk under overfladen. Det ligger nede under et tykt lag støv og jord, som sådan. Og det her støv bliver blæst omkring i Mars' blæsevejr. Det blæser en del på den planet. Dog så er atmosfæren tyndere, end den er på jorden, så der, vi vil ikke mærke det så kraftigt, men hvis man stod på Mars og lod blæsten ramme huden. Men det er nok til at hvirvle det her støv i planetens overflade op. Og støv, som ingeniørerne og forskerne bag de her to rovers, som de også bliver kaldt, de her to robotter, havde forestillet sig ville lægge sig på solpanelerne og forhindre de to robotter i at fungere efter forholdsvis kort tid. Det viser sig dog, at der er nogle virvelvinde på Mars, som blæser det her støv væk, så solpanelerne er blevet blæst rene med jævne mellemrum, siden de landede tilbage i 2004. Nu har de altså klaret sig, eller Opportunity at klare sig i 8 år. Spirit holdt den 6 år, den kørte fast her tilbage i 2009 og kom ikke fri igen. Opportunity, den sidste af de to rovers, som jo nu er begyndt at køre her igen til foråret, hvor lyset kommer til dens solpaneler. Opportunity kørte også fast tilbage i 2005. Men det lykkedes at få den fri. Den havde gravet sin hjul godt ned i noget støv, en sådan sand, eller sandagtigt støv. Men det lykkedes at få den fri ved at øve sig med en tilsvarende robot tilbage på jorden i en stor sandkasse. Så NASA's ingeniører og forskere fik lirket en tilsvarende robot fri, fandt ud af, hvordan man kunne gøre det her på jorden, og så lykkedes det at få den fri på Mars, så den fortsatte. Og nu er den altså vågnet af sin 5. Mars-vinter. Mars' år er næsten dobbelt så langt som jordens, så på 8 jordår er der kun gået 4-5 år i Mars-år. Så nu er den vågnet her, har i øjeblikket kurs mod et lille lyst område, som de folk, der styrer den her robot, har udset sig. De håber, det er støv, og at man lige får chancen til at lære lidt, lidt ekstra om støvet på Mars. Til august, altså jordisk tid, vores august, så får Opportunity selskab, så lander der endnu en robot på Mars, nemlig Curiosity, som vi også har snakket en del om i den her udsendelse tidligere. Det vil vi også gå ind over til august, når den lander. Curiosity har endnu bedre udstyr på og forventes at kunne give endnu flere og endnu bedre data om at være med til at afgøre spørgsmålet, om der er liv på vores søsterplanet Mars ude i rummet. Det var det. Programmet Tredje Planet fra Solen, som produceres af Experimentarium, er slut for i dag. Jeg lægger nu mikrofonen fremme, og så er der nyheder her på Radio 24/7.